ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنادليا شرح كتاب المنهج السلفي كشيخ بازمول حفظه الله نعم كما لوكيتا يعني كتك الهميس لوكيتا tulisimamia katika ukurasa nambari 34 ambao ukurasa huu tulisoma mpaka kufikia sehemu ya mwisho kabisa ambayo walaysa al-ilm bikathrati riwayati wa innama huwa al-itba' wal-isti'mal yaqtadi bis-sahabati wat-tabi'in wa in kana qalilu al-ilm ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم كليس كما هذا منين أما يأكل كتاب كنيت الحجة في بيان المحجة جاء الإمام الأسبهاني Naam, tutafika eneo hilo. Na kwa maana hiyo leo tunaondokea katika kauli yake wa qal akasema wadhalika annahu tubayyinu linnas amra dinihim fa alaina al-itba' li'anna ad-dina innama jaa'a min qibali Allah ta'ala lam yudha على أقول الرجال وآرائهم قد بيّن رسول صلى الله عليه وسلم سنة لأمته وأوضحها لأصحابه فمن خالف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل هاني منين بلبل ياكو كتك الحجة في بيان المحجة جاء الإمام الأسبهاني نعم طبعا Tumesema kwamba leo tutaanzia hapa na kwa maana hiyo bado tuko katika kipengele kinachoeleza miongoni mwa alama za salafia ni al-itba' shi'aruhum al-itba' na waqal na kasema wadhalika na huko annahu ya kwamba tubayyinu linnasi amra dini kuwabainishia watu jambo la dini yao فعلينا بس يوجد في الاتباع يعني كما معنى يفواتا وذلك لهكو انه تبين للناس يعني كوبينشيا وات امر دينهم يعني جامل الدين ياو لولوته دي فعلينا يتسسي بعد كوبينشيوا الاتباع وفواتا جابو هلو لان الدين kwa sababu dini inma jaa min qibali Allah ta'ala imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani dini hii imekuja kutoka kwa Allah inma li'anna dina kwa sababu dini inma jaa imetoka dini hii imekuja dini hii min qibali Allah kutoka kwa Allah ta'ala Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye alituletea dini hii ya Kiislamu. Lam yudha ala uqul rijali, dini haikuwekwa juu ya akili za watu, ikawa dini inaendeshwa na akili za watu. Lam yudha, haikuwekwa dini ala uquli, uquli kwa maana jamu ya aql. Lam yudha, haikuwekwa dini ala uquli rijali, katika akili za watu, ikawa watu wao ndio waisari kuelezea dini. Wa araihi, na vile vile dini haikuwekwa katika rai za watu, ikarai zao watu zinafanya kazi. Lam yudha, haikuwekwa dini ala uquli rijali wa araihi, katika akili za watu, ikawa watu watumia akili zao. Wa araihi, na kwamba watu watumie rai zao katika dini. Katika hii na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika amebainisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam as-sunnah, as-sunnah li ummati, kwa umati wake. Wa awdahaha, na akaiweka wazi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam dini hiyo ya sunna ni ashabi kwa masahaba zake. Kad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna, bila shakka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha, bayyana amebainisha sunna li ummati, kwa umati wake, akaiweka wazi kabisa. Na wa awdaha, akaitolea tawdhih, yani akaiweka wazi li ashabihi, akaiweka wazi sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kwa masahaba zake. Faman khalafa, basi yoyote ambaye kwenda kinyume na ashabi rasul, na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman, yeyote yule khalafa, atakuwa amekwenda kinyume, amekwenda against, amepingana na ashabu rasul, na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi shay'in, katika jambo lolote, fi shay'in, katika jambo lolote, mina dini katika dini, fi shay'in, katika jambo lolote, mina dini katika dini, faqad dhall, huyo atakuwa bila shaka amepotea. Faqad, bila shaka, basi dhall, amepotea mtu huyo. Maneno haya angalia chini hapo, ni katika kitabu kinaitwa Al-Hujjatu fi Bayani Al-Mahajja. Kitabu hiki ni kitabu ambacho cha Al-Imam Al-Asbahani. Na tabaan, maneno haya ni maneno ambayo yanaashiria jinsi gani al-mutaba, yani kwamba watu yani as-salafia, alama yao kubwa ni kufuata, na kwamba wao salafia hawategemei akili zao au rai zao katika namna gani ya kuendeleza au katika gani ya kutekeleza dini. Na maneno haya tunayosoma sasa hivi ni maneno ambayo kama mtu atakuwa amefuatilia sana darasa zetu ambazo tumezianza muda mrefu, yamezungumzwa maneno haya na al-Imam al-Bahari rahimahullah katika sharh as-sunna. Kama mtu atakuwa na sharh as-sunna, kama atakuwa na nuskha kama ya kwangu, akirudi katika ukurasa nambari 51, basi maneno haya tunanukuu kama ifuatavyo. Ameandika al-Imam al-Bahari rahimahullah, wa'lam rahimakullah أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. كل نفس الكلام ومنينه أبو رسول الله يا قواعد السنة الأسبهان كتك الحجة في بيان المحجة. لنفس الكلام منينه أبو يسمى الإمام البهاري رحمه الله كتك شرح السنة كما أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. kwamba dini yatokana na Allah, asili ya dini hasa, kwamba dini mwenyewe aliyoleta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni dini yake Allah. Kamaa tunasoma katika Qur'an, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillah, na utaona watu wanaingia katika dini ya Allah. Kwamba dini hii ni ya Allah, inna dina inama jaa min qibali llah tabaraka wataala. Akasema Imam al-Bahari maneno yale, lam yudha ala uqul rijali wa araihim, kwamba dini haikuwekwa katika akili za watu na rai zao. Wa ilmuhu inda Allah wa inda Rasul, na kama ambavyo ilikuwa kukuja katika maneno hayo. Kwa hiyo hili tulikuwa tunataka kufahamisha ya kwamba maneno haya ni maneno ambayo katika fiqh sunna, afwan, sharh sunna ya al-Imam al-Bahari utayapata. Ingawa Imam al-Bahari akaendelea fala tattabi'u shay'an bihawaka fatamruku min ad-dini fatakhruju min al-islam, usifuate dini bihawaka, kwa matamanio yako utachopoka katika dini kwa maana utatoka ghafla katika dini. Na akasema fa innahu la hujja lak, hamtakuwa na hoja kwako. Faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna wa awdahaha li ashabihi, yani nafs al-kalam, maneno yale yale. Na nakumbuka kwa wale ambao walikuwa wamehudhuria darasa hili katika maneno haya ya Imam al-Bahari, ni muda mrefu, muda mrefu sana. Nakumbuka sharh sunna Imam al-Bahari tulianza hapa mwaka 2009 tulianza kidogo kwa wiki siku moja, tunaona kwa mwezi tunasoma siku nne, na maelezo yanakuwa ni mengi. Kwa tulianza 2009 sharh sunna Imam al-Bahari, kwa mpaka leo takriban itakuwa ni miaka mingapi? Miaka 6 takriban. Kwa namana wengi katika nini hapa inaonekana hawapo kusomesha. Kwa hiyo Sheikh Fawzan hafidhahullah anasherehesha maneno haya kwamba dini lam yudha ala uquli rijali wa ara'ihim, kwamba dini haikuwekwa katika akili za watu na rai zao. Akasema Sheikh Fawzan ya kwamba laysa ad-din mastahsanahu ar-rijalu wa ara'uhum, dini sio yale ambayo wanaona kwamba wao mazuri watu na rai zao. Hiyo sio dini mastahsanahu, yani kama mtu anasema kwamba jambo hili ni hasan, kama unaoona baadhi ya watu wanasema kwamba hapana, sio kila bid'a ni dalala, kuna bid'a nyingine ni bid'a tu hasana. Sasa hiyo sio dini ya Allah. Hiyo dini ya Allah ni kwamba ni yale yote yametoka kwa Allah, na sio ile ambayo imeiko katika akili za watu ikawa watu wapendezesha mambo katika dini ya yastahsanahu ar-rijal, watu wapendezesha na wakasema kwa lugha nyingine ni kwamba kuna ubaya gani? Hii si dini ya kuna ubaya gani? Kwani kuna ubaya gani kusherehekea mwaka mpya? Watu wanakwambia mwaka mpya jamani, tunataka tu Waislamu manake tudhihirishe na sisi kwamba iko hivi, na kwamba Waislamu ndio tunaanza mwaka mpya, sasa tunasherekea, kuna ubaya gani? Hii si dini ya Allah hii kabisa, ya kwamba mtu akili yake na rai yake ati ndio iongoze dini, ifuate dini. Sio hiyo. Akasema Sheikh Fawzan ya kwamba fa inna hadha laysa dinullah, hii sio dini ya Allah, hadha dinun nas alladhi ahdathuhu, hii ni dini itakuwa ya watu wameizua. Watu wamekaa wakazua wakaileta dini hiyo, lakini dini hasa yatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema amma dinu Allahi fahuwa alladhi sharahu, dini ya Allah ni ile ambaye ala Allah ameiwekea sheria. Amma ma ra'ahu rijal biara'ihim, ama yale ambao watu wayaona kwa rai zao, fa hadha laysa huwa dinullah, hii sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim ni kwamba tukatazwa katika dini kutumia akili, au tukatazwa katika dini kawa mtu atumia rai sana, yani ile hali ya kwamba upeo wa mtu akili yake akawa ndio ataka kutumia ndani ya dini ya Allah, hii hairuhusiwi. Mambo mengine mengine uko wewe tumia akili yako, lakini ukija katika dini basi ujue kwamba dini inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi na kwamba Mtume SAW tayari ameshatoa tauzihi katika mambo mbalimbali, na matumizi ya akili katika dini mwisho ni kuangamia. Mara nyingi wengi waliotumia akili zao katika dini na rai zao wakaenda patupu, wakaenda mchomo, wakaenda rijojo, Kwa nini? Kwa sababu akili zao ndio wakazitengeneza, wakaziona kwamba ndio za mwisho kabisa katika maamuzi ya dini. Lakini kumbe sivyo, maamuzi ni Qur'ani na Sunna. Na hata kuna ayati moja Sheikh usoma hapa, amesema al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi anasema nihayatu iqdamu al-uqul iqalu, nihayatu iqdamu al-uqul iqalu, matumizi ya akili haya katika dini, utatumia akili we basi mwisho wake ni kuangamia. Kwa hiyo nihaya mwisho wa ikdamu kutanguliza akili, basi iqalu ni mamlaka ya kwa dini. Hairuhusiki mtu kutumia akili yake akaona kwamba kuna ubaya gani. Na mara nyingi hapa kwa mfano watu wengi walifanya hii dini, ni sijui waichukuliaje, yani mambo yote mtu hatii akili yake, lakini katika dini ndio anajaribu mtu kutumia akili na rai. Utasikia mtu anakwambia kwamba mimi bwana sikusoma, lakini hili bwana akili yangu kweli, sikusoma dini lakini akili mimi hapa sasa hivi ndivyo ilivyo. Dini wanaifanya yani ni kwamba akili zao ndio zinatoa maamuzi ya mwisho na sio Qur'ani na Sunna. Sasa hivi kikosa kwamba mtu atakikana al-itba afuate na sio akili yake inamcheki. Hasi kuna baadhi ya watu wapima usahihi wa hadithi, iangalie je hadithi hiyo inakubaliana na akili yako. Kuna watu wanasema wewe unataka kuiona hadithi kama ni dhaifu au sahihi, basi ipime tu kiakili. Ukiona haikukaa vizuri akili ile ile hadithi sahihi, haya tutasema ni kauli za porojo za mabarazani. Hadithi sahihi na dhaifu ina vipimo na mizani yake walioziweka wanazuoni, na sio suala la kwamba mtu unaangalia kwamba ile hadithi imekukolea au haikukolea katika akili, kwamba haikukolea hadithi zaidi. Kama tunavyotoa mfano siku zote, hadithi ya masala ya nzi kuingia katika kinywaji cha mmoja wetu, amzamishe amtoe ange. Sasa mtu akisema mimi naona hadithi hii bwana ilianikia kilini, dini haendi kwa masala ya akili. Ikawa mtu akili yake ati ndio last judgment aitumie katika hali hiyo. Na maneno haya ya al-Imamu al-Imam al-Bahari na al-Imam al-Asbahani tukutia kwamba yameungana, yamekuwa katika maeneo mamoja. Kwa hiyo tutajaribu kuangalia tena maneno haya katika kitabu kingine ambacho kinasherehesha vile vile kinaitwa Irshad al-Sari cha Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi, vile vile amesherehesha Sharh as-Sunna kama ifuatavyo. Akasema qawli yake al-Imam al-Bahari, ambapo qawli hiyo hiyo al-Imam al-Asbahani, أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. يي أكفيت ما فيت وفواتايو شيخ نجم أكسر هذي. ولنعلم نتفهم أن الله لم يجعل الحق على عقول الرجال ولا أهواء الناس. تفهم يا كوانبا الله حقيوك دينك تك أكل زواتك na katika matamanio yao. Dini haendi hivyo kwamba wewe unapoona vile nafsi yako mapendekezo ndio ile sawa, na kile ambacho hakikupenda nafsi yako si sawa. Dini haendi hivyo. Kama mfano tunapotoa mfano hata katika darasa lililopita tulieleza masala ya kuswali na ziada, hivi nimeshuhudia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi wanasema al-ilm zinajaribu kufika hata katika daraja ya mutawatir zilizokuja kuhusu kusali na ziada. Sasa wewe kwa sababu hukupenda nafsi yako unasema hii bwana hakuna sunna hii bwana, utaswalii na ziada katika msikiti na mazulia akili yani hukupenda, basi dini haendi hivi kwa majambo ambayo wewe hukulipenda, ikawa ndio unalifanya si dini, na lile ambalo lilokupendezesha unaliona kama ndio dini. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba libasul mu'min ila nisfi saqaihi, nguo ya Muislamu ni mpaka nusu ya muundi wake. Sasa wewe ikawa hukupendezewa na hiyo, bwana suna gani bwana? Hilo sio suna bwana. Hamna bwana, watu tu wanajifanya wanavaa mikati fupi, kumbe hukupendezewa. Sasa hii si dini, kwamba ati kwa sababu wewe hukupendezewa ikawa jambo lile si katika sunna. Kwa hivyo wanasema Yahya bin Najmi ya kwamba dini haikuwekwa, yani haki haikuwekwa katika akili za watu na katika matamanio yao. Ni anna ukula rijal mukhtalifatu, kwa sababu akili za watu zimekhtilafiana, wa ahwaohum, na matamanio yao mutadadatu, ni matamanio ambayo yalikuwa yenye kupishana, yanagongana. Angalia akili za watu mukhtalifatu, na matamanio yao yanagongana. Sasa kweli haki itakuwa kweli dini iwe kwamba watu wanaoona huyu anaona hivi na huyu anaona hivi, yule aliona vile na vile, yule aliona vile, ni akili za pishana na matamanio pishana. Sasa huwezi kwamba iwe dini katika matamanio ya watu na katika katika rai zao. Anasema falau kana alhaqu ala ahwa nnas, lau kama haki ingeliwekwa juu ya matamanio ya watu, lakana mukhtalifan kakhtilafi alwanihim, kakhtilafi alwanihim wa wujuhihim wa tabaihim, lau kama haki ingelikuwa yafuata watu, yani jinsi rai zao na matamanio yao, basi naam, bila shaka ingelikuwa haki nayo vile vile katika hitilafu kubwa kabisa. Kama unavyoona watu wamehitilafiana rangi zao, wamehitilafiana tabia zao, wamehitilafiana katika mambo yao mengi, basi na haki ingelikuwa hivyo hivyo yafuata zile namna gani. Kuna mtu ambaye alikuwa yeye ni mfupi, kwa hiyo ingelikuwa katika mambo yote ya dini yanahusiana na mambo ya urefu ingeliyakataa. Kwa nini? Kwa sababu yeye mfupi. Almuhimu ni kwamba haki haifuati mtu kwa sababu jinsi alivyo. Akasema walakin alhaqqa huwa ma jaa min Allah ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam, lakini haki ni ile ambayo ilokuja kutoka kwa Allah kwa kupitia ulimi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Mu'minun aya nambari 71, walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum lafasadati as-samawati wal-ardhu wa man fiha, lau kama haki ingelifuata matamanio ya watu, basi mbingu na ardhi zingeliharibika na vilivyomo ndani yake. Lau kama haki yafuata watu, iwe haki hii hapa, lakini kuna mtu kaichukia haki hii, kwa unayo haki nayo ikaona maana fadhali huyu kanichukia, basi na haki hapa, huyu hapa kapendezewa, basi haki itafuata ukuni kupendezewa. Almuhimu mbingu zingefasidika na ardhi zingefasidika na vilivyomo zingefasidika. Kwa nini? Kwa sababu haki inafuata watu, lakini si hivyo, haki haifuati watu, haki inabakia ni haki, na kwamba mtu mwenyewe sasa atakuwa yeye atakapokuwa, lakini haki inabakia pale pale. Akasema ya kwamba idha aqidta dhalika ayuha talib, ikiwa tayari umeshaelewa hayo ewe mwanafunzi, fa alayka an tabhatha anil haqq fi kitabillah wa fi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Ahmed Najmi ya kwamba juu yako kuitafuta haki katika Qur'ani na sunna. Naam, haki uitafute katika Qur'ani na uitafute katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi zabalat al-adhhan wala hafalat al-uqul, ni kwamba haki usitafute katika zabalat al-adhhan. Zabala yani ni masala ambayo inakuwa zile tunasema fikra chafu. Kuna watu wana fikra chafu kabisa, na kuna watu wana akili mbovu, inaitwa hafalat al-uqul. Usije ukaitafuta haki huko, haki itafute katika Qur'ani na Sunna. kuna watu wao waelezea kwamba ndio wana akili sana, wana akili sana kabisa kabisa, mpaka kwamba wanapewa vyeo katika dunia kwamba huyu ni profesa, huyu si nani, huyu nani, kutokana na akili zao. Sasa usije wanasema Waswahili ukaingia cheo cha kike, ukamwona mtu kutokana na akili zake zile za zadala, akili chafu. Bwana anajua dini sana, ni profesa. Ukaona bwana maneno haya na busara haya, kuna watu mzamuni wanasema, anasema yale anajua kusema, kapangilia maneno. Sasa usitafute haki kwa mtu kama huyu. Wanaitwa hawa ahlul kalam, wazungumzaji. Anaweza akawateka watu busa, apinga suna, asema zungumza jambo hana hadithi wala aya, na wewe mwisho katika kitu lakini kweli. Sasa haki usitafute huko katika watu ambao walikuwa ni zamala al-azhan, na usitafute haki kwa watu wenye akili bovu. فالحق غير ذلك كله, yani haki haipatikani kote huko. Al-Muhiji ndio mwisho wakazungumza ahlul ilm ya kwamba al-haq, kwamba haki siku zote la yuzanu birijal walakin birijal yuzanu bilhaq, kwamba haki haipindi kwa watu. Ukiangalia namna gani watu walivyo, ndio kasema pale pana haki. Ala sabili misali, unaweza ukienda sehemu, kuna bida bila ajali, maulidi watu na magari na mabendera na kila kitu, kuna maandamano, mazafa. Utasema da bwana, ile ndio haki. Hata kuna watu wanasema maulidi ya kibida, nyombile atakoni, kwamba haki bwana haisingi kwa watu. Au kamuna mtu labda yuko katika shaksia gani? Shaksia hii kisuna ndevu, nguo kisu saha, na katika hali zote kabisa kabisa, kasema yule iko sasa vipi? Yule anasiliwa yule. Haki haipimi kwa watu kabisa kabisa kabisa, lakini watu ndio wanapimwa kwa ile haki. Je, huyu vipi kweli ana shakhsia ya kisalaf? Sasa hebu tumpimeni katika mizani ya haki, ana yuko kweli katika haki? Huyu ukiangalia, kumbe ni mtu ambaye yeye mwenyewe tu ushuru kuvaa vile. Basi ikawa mtu akaona kwamba bwana, mimi acha nifunge ndevu na kanzu fupi, lakini kumbe hana sunna hata moja. Ukenda mchomo kwa kumfuata mtu, ukenda mchomo kwa kuangalia watu. Almuhimu ni kwamba siku zote usije ukaitafuta haki kwa watu, ukawatazama watu ndio ukatoa judgment kwamba hii ni haki, bali ni kwamba wale watu wenyewe wanatakikana wao wapige kwa haki. Almuhimu ni maelezo ambayo kwa wale walosoma na tulikuwa pamoja katika darasa hiyo katika siku hizo, basi tulielezea kwa kirefu kabisa. Kwa tunarudi katika kitabu chetu, waqala wa dhalika annahu tubayyinu lin-nasi anna dinahu fa alayna al-ittiba'. Sema kwa sunna al-asbahan, kwamba kuitekeleza kuilaibisha dini kwa jambo la dini yao ni kwamba siku sisi juu yetu tukifuata. لأن الدين كسبب ديني إنما جاء من قبل الله تعالى يكون يكتب الله سبحانه وتعالى لم يوضع على أقول الرجال ديني هيك ويكوى أكيل ذواته وآرائه من ريزاو إكاواته من يين كتك ديني ديو ورقمي أكيل ذاو نريزاو سيكا كما من ديني لما نكبني فنمول الرأي أما الرأي تريون أيني رأي سيكما فاتح هاتو. Sasa kuna hizi kuzi zimekuja jamii za kutosha kabisa, kwa sababu Bwana Mtume sala salam na saba anasema alikuwa akitukataza kupanga baina sawa, na riwaya nyingine anasema kwamba wakunna nafsu rajul tulikuwa tukizikimbia safu funda ya nguzo mathalan nguzo tukizikimbia safu kuna nguzo basi tutakwenda mbele au tunajua nguzo zote. Ukiangalia mtu ana dira anakuja na rai yake hata anapima safu na safu bwana kuna nguzo mbona mkono wao wako mbali wale hii rai yako wewe. Sasa dini ndio kuja rai, yani watu wengi sana dini wanatumia rai rai leo na hiyo. Kwa sababu kwa nini? Au mjaona wapimana hizo kazi. Eh? Sasa dini haiendi kwa rai ndugu yangu Muislamu. Dini inakwenda kutokana na dalili ambayo inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na inatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema ya kwamba yeyote mwenye kwenda kinyume na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man khalafa ashaba rasul, man yeyote amadamu anakwenda kinyume na masahaba, fi shay'in min ad-din, katika jambo lolote la dini, fi shay'in lolote la dini, faqad dhalla, huyo amepotea. Naam, huwezi ukamtakasa mtu ambaye anakwenda kinyume na masahaba hata siku moja. Faqad dhalla, amepotea huyo bwana. Mwangalie tu mtu kwamba ameongoka au amepotea, mwangalie kipimo. Je, anakwenda sambamba na sala kiswali mwendo wa masahaba ulipokuwa? Ikiwa yuko mbali na hapo, basi ujue kwa maana tayari ameshakuwa katika kupotea. Na kisha akasema Sheikh Bazamol, sasa tutamwacha قوام السنة الأسبهاني كتك الحجة في بيان المحجة. أنا سيما الشيخ بازمول حفظه الله هوا سلفية. أنا سيما قلت هوا فلا تمديم لديه ولا رئيس ولا مرشد ولا مكتوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لفهم السلفية hawana suala kwao, ladaihim kwao wao hawana nini, hawana tanzimu. Zaidi tanzimu ya Rasulullah, yani hawana ile suala hilo. Tanzimu hapa unakuja nidhamu na nini, lakini mara nyingi tunasema mfano ili uelewe nini maana tanzimu. Akupiga mfano, kuna masomo ya aina hizi mbili. Kuna masomo ya dini hayo yanaitwa nidhamia, na kuna masomo yanaitwa haya halakati. Halakati ni yale masomo ambayo pasomo wa dini kama walivyosoma masahaba na kama walivyosoma tabi na kama walivyosoma tabi na kama walivyosoma aima, yani wote jinsi gani walivyosoma. Hii tunasema ni walisoma katika mfumo wa halaqat. Halaqati kwa maana ya halqa. Shekhe jam na kila mtu na kurasa baada kitabu baada yenye kuhifadhiwa yahifadhiwa. Almuhimu ni kwamba hizi ndivyo ambazo tunasema ni darsa za halakati, ndizo darsa zilizokuwa zikiendeshwa na masalafu. Haya, kuna darsa nyingine au katika usomaji mwingine ni hivi. Wewe jina lako nani? Mimi jina langu Rashid Ahmed Ali, natoka hapa, anatoka Morogoro Mtumbo. Umri wako mnamtakia nani? Sasa tutafanya mtihani hapa. Basi tutajua namna gani ulivyo. Hebu soma hapa. Au itabidi kaanza mwanzo. Popo aanzishwa mtu aambiwa tambii au ibtida, kisha aenda mimi mtawasi, kisha aenda sanawi, kisha aenda jamia. Sasa hii ni nidhamu, nidhamia inaitwa. Kwa hiyo asoma mtu mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Ndio kwanza iko mtawasiku. Wa nne, wa sita, wa kumi. Ndio kuzungumza sana. Almuhimu mpaka kamaliza na ika 15. Eh? Mtu bado kangangana tu asoma. Bwana bika ame ndo unajua ni feli ile mtawasiku mwaka kwanza karudia. Haya ukarudishwa, hebu rudishwa. Kwa hiyo nidhamia ni ile vipi ambapo watu wanaweka zile nidhamu. Lakini sivyo ambapo nilikuwa nani sana kuswali. Hizi ni ya kama dhafu kila nini, hizi ni nidhamia ndio kwa nini. Na hususan tena ukija ukipona katika darasa, sababu mwalimu anakuwa na ile hali ambayo kutaka kujua labda yani kwa maana kuna ile kuna manhaj kumeshi hapa mpaka hapa kwa vipindi hivi kwa muda huu ndio hizi ni nidhamu hiyo, lakini halakati hazina hivyo kwamba mtu asoma katika hali yake ambayo alikuwa na uwezo wa kiakili. Kwa hiyo sasa hawa hii inataka kufahamisha nini maana tanzimi. Huu ni mfano tu. Anasema salafia fala tanzimu ladai. Wao hawana suala la tanzimu, yani masala ya nidhamu nidhamu haya ya upangaji pangaji. Yaani kama katika vitu ambavyo vinakwenda katika mfumo wa kisekulala, yaani mfumo dini lakini kisekula zaidi, kama vile ambavyo tunavyoona katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Fala tanzimu ladaihim, hawana masala ya zile regulations ambazo zina stick katika jambo fulani au katika maeneo fulani. Dini inabakia ni dini, na hakutokuwa na suala ndani yake kuingiza mambo mengine zaidi dini vile ilivyokuja. Wala raisu wala mursidu, na vile vile hawa salafia hawana raisi wala hawana mursidu. Mursidu tunasema kama ni muongozaji, labda tuchukulie kwa mtu labda amekwenda haji, mpokenda haji, kuna mtu anaitwa mursidu vipi ya kuongoza jamani. Sasa hivi tunakwenda Jamarat, hapa tuko Mustalifa, kila mtu hakikishe ana mawe yake tayari, ana mawe tayari, ukoteni mawe haya, tufanyeni nini? Kwa tunakwenda Jamarat, tukifika pale almuhimu sasa, huyu ni mursi alkaba tunaanza kutufa sasa. Wamerahisisha wahudumu wa alharamain, kuna taa kijani kwa maana ndio pala pala Hajar al-Aswad. Sasa ukifika pale ndio kama sasa ndio unaanza kuzunguka. Sasa mursidi ndio ana haja man, tunaanza kuzunguka hivi. Kwa tukizunguka mpaka tukifika hapa itakuwa ni tawafu moja. Na tutazunguka mtanifuata mimi hivi. Kwa utakuwa tunakwenda hivi. Na sisi tunakwenda hivi. Yaani kutufu bahati nzuri ni kwamba tofauti na unapokwenda saa. Saa ulishakula zile sasa unaanza. Sasa kutufu tofauti. Saa inakwenda kushoto kushoto, kutufu inakuwa ni kulia kulia. Kwa hiyo murshid huyo anaitwa murshid. Na vile vile hawana suala la rais. Ikawa mtu awa rais. Kwamba huyu kama unavyoona kuna rais wa kisifu. Si kuna rais wa nini? Basuta, si kuna rais wa nini? Wala matbuun, wala hawana wanamfuata ghaira rasul, mwingine zaidi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo yaonesha kwamba yani hakuna nizamu zaidi ya nizamu aliyoweka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa wao. Kwa wao hawana rais zaidi ya rais nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa wao hawana mushidi zaidi ya nani? Zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wao hawana kumfuata matbuun ghaira rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni salafia. Fala tamdhimu ladaihim. ni kwamba wao hawana zaidi ya nidhamu zaidi ya nidhamu alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala raisun wala mursid, hawana rais zaidi ya rais wao Mtume, wala hawana muongozaji isipokuwa muongozaji wao ni Mtume, wala matbu wala wenye kufuatwa mtu wa kufuatwa ghayr rasul, mwingine zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio salafia ya ile al-itba, kama tuko katika shiaru, yani alama yao salafia salafia al-itba, kufuata kwa sababu ufuataji wenyewe unakuwa katika hali hii. Nidhamu zote alizoweka Mtume na Rasul, tuzamike sana imara na vipi tufuate nani? Tufuate Mtume kwa sababu mwingine kwa hii ndio alama ya salafia. Ukikuta watu wana alama hii, ujue kwamba hawa ni watu ambao tayari wameingia katika kundi kwamba wao ni salafia. Wahum, na wao ni tabi'u lilulama, wanafuata wanazuoni. Wanazuoni hao almutabi'in likitabi wa sunna, ambao wenye kufuata kitabu na sunna ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Salafia wao tabia lilulama, wafuata wanazuoni. Si kila mwanazuoni, mwanazuoni ambao wanazuoni ambao ni wenye kufuata almustami'in lilkitabi wa sunna, ni wanazuoni ambao wenye kufuata Qur'ani na sunna ala fahmi, kwa ufahamu wa nani? Salafu salih, wema waliotangulia, yani masahaba na tabi na tabi tabi. Hivi ndivyo ambavyo ni alama salafia, siku zote wanafuata wanazuoni. Na si kila mwanazuoni, hapana, ni mwanazuoni ambaye anashikamana na Qur'ani na sunna kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotangulia. Na hapa ndipo watu watofautika kwamba hawa ni nani na hawa ni nani. Kivipi? Bwana, sisi hatutaki zaidi ya kauli za maulama. Na maulama wengine, yani maulama wenyewe ni wale ambao wameshikamana kitabu na sunna kama walivyofahamu wao walitafuta. Wengine sema bwana bwana, sisi bado tutapata mazili yetu. Sisi tuna shekhe wetu, tuna imamu wetu, kizalani wetu, muridi wetu, tunani wetu. Sasa naona sasa tofauti. Sasa alama salafia wao wanafuata wanazuoni, wanazuoni ambao wenye kufuata kitabu na sunna kwa mujibu wa fahamu. Na alokuwa kinyume cha hivi, afuata masharifu, afuata si mamuridi, afuata nani, huyo anakuwa si salafia, kwa sababu hakufuata kwake si kama wanavyofuata salafia. Salafia wanafuata ahlul ilm, wanazuoni ambao wanazuoni wameshikamana kitabu na sunna. Kwa hapa chini Sheikh Bazabol Abdullah akaorodhesha na mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mambo manane ambao haya yote yanaashiria ya la la la la la, kwa maana hawana hichi, hawana hichi, hawana hichi. Sasa mambo haya inshallah tutakuja kuyakariri katika darasa lijalo. Laysa ladayhim tanzimu sirri wala bi'atu dakhiliya wala liqa'at khafiyya wala tartibu batinihi aw la wala yakhfuna shay'an an ulati al-amr bal an 'amati an-nas wala ladayhim tanziman harbiyan wala khilayan wala ajliha. Aisha sababu haya manane tutakuja kariri katika darasa inakuja, kwamba hawa salafia wao hawana hisi, hawana hisi, hawana hisi. Fano hili moja tutakuja kujiangalia, wao hawana ile ba'ya tu, ba'ya, ba'ya al-dakhiliya. Nini maana ba'ya? Ba'ya ni kumba'i mtu, kwa maana kuwa ile kauli ya utiifu kwake, kama alivyokuwa masahaba wanamba'i rasul wanachukua kauli ya utiifu kwamba ya Rasulullah, hatutakuwa asi, tutakunusuru, tutakufanyeni, tutakufuata, kila kitu. Mpaka wanawake walikuwa wakimbai Rasulullah, wanachukua ahadi, wanasema ya Rasulullah, tunakubai ni kwamba hatutofanya niaha. Tumeona katika baadhi ya masala ya ahkamu janai, kwamba wanawake walichukua ibada ya kwa Rasulullah, hatutolia kulia kule kujigaragaza tutakufa. Yaani ni kauli za utiifu za mafungamano baina ya na yule ambaye anastahili. Sasa suala la kubai ni suala ambalo lipo pale tu ambapo kwa zama zetu patapokuwa na ile mfumo mzima wa serikali ya Islam na atachaguliwa kiongozi kwa taratibu za Islam, basi huyu watu watafanya kufuata mbali. Kinyume cha hapo hakuna suala la kubai mtu ila kulia. Basi ndugu zangu Waislamu, sasa leo tunamaliza mitimai yetu hii, na mpaka sasa hivi tunataka tuchague amiri mkuu wa tablighi ya kitaifa. Kwa wachaguana pale kisha mwisho, jamani, tumempata amiri wa kitaifa, atakuwa ni amiri Simba. Kwa tusimameni tumbai, hii inaitwa baati dakhilia. Wanambai amiri wao yani. Hamjaona, hamjatembea kwenye makundi ya tablighi. Maamiri wanafanyiwa baia. Kwa hiyo mambo kama haya ni kwamba tutakuja kuyasoma katika darasa lijalo katika masala haya. Naam. Kwa muda huu uliobakia tumeona tuelezee baadhi ya mambo muhimu kwa mnasaba wa masiku yetu haya tunaokwenda nayo. Tumo katika ile hali ambayo vuguvugu la Ashura. Kwa hiyo vizuri tukakumbushana yale mambo yanayojiri Ashura. Tutasema tukakumbushana kwa sababu tushaeleza na kutosha kabisa, bali tutakariri kwa ajili ya istifada, yani mtu kupata faida. Na tutazungumzia katika ikhtisar, yani kwa ufupi sana kabisa. Na jambo la kwanza ni suala zima la fadhila ya funga hii ya Ashura, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Qatada, hadithi ambayo taban ni maarufu katika Sahih Muslim na Abu Daudi. Kuna Mtume sana anasema somo Ashura yukafiru sanata madhiya, somo Ashura huwa yakuta kosa ya mwaka uliopita. Na hii ishashereheshwa sana na mashehe, ima katika khutbat al-jum'at mandaria au katika nasaha. Kwa hiyo tukumbushana tu kwamba funga ya Ashura ni funga ambayo ina fadhila hizo, kwa mujibu wa hadithi sahihi ambayo iko katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Qatada. Naam. Kwa hiyo tutoa tanbihati zifuatazo katika masala ya Ashura. Tanbihi ya kwanza ni kwamba laisa hunaka ahadithun sahiha tanassu ala fadilat al-ibtihal yawm ashura wal-ihtisam wal-ihtisal fihi wat-tawsi'at ala al-ayal fa kullu ma urida fi dhalika mawdu'in la yuhtajju bihi. Hakuna suala la kwamba zimekuja dalili zilizokuwa sahihi Ashura yafanyiwa mambo yafuatayo. Nini? Suala la al-ihtihal. Al-ihtihal ni kwa kusema sema ni kupaka wanja. Ikawa mtu siku Ashura kapaka nini? Wanja. Hakuna dalili iliyokuja, na kama imekuja itakuwa ni maudhuu la hujja, hakuna hujja. Suala la kupaka wanja hilo, walilahi alhamdu, wale ambao waliokuwa wamehudhuria nusu huko tumelielezea kwa refu kabisa, kama alivyolifafanua Al-Albani rahimahullahu katika silsila hadithi sahiha, akazitoa hadithi katika mujalladati mbalimbali, lakini miongoni mwazo ni zile ambazo zinaashiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipaka wanja witra mara tatu, yani kwa maana kama mfano vile watawaza mara tatu udhu na kupaka wanja mara tatu, sio mara tatu ya dawa, kwamba huyu ni asubuhi, mchana na jioni. Na katika hadithi hizo zikaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam witri hiyo, katika witri hiyo alikuwa akianza kupaka jicho la kulia, na upande wa kulia alikuwa kupaka mara mbili, na jicho la upande wa kushoto kupaka mara moja. Na zikaja ziada za hadithi kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipaka wanja lailan, na sio mchana. Kwa hiyo kwa kweli ndio hii inataka watu wakifuata sunna wafate kwa mujibu wa ufahamu, ufahamu uliokuwa kisawa sawa. Kwa hiyo mtu Muislamu kapaka wanja mchana bwana. Ndio, mchana huu. Mtu anapaka usiku. Kwa hiyo hakuna sunna ya siku ya Ashura ikawa watu wamepaka wanja, au al-ihtisab masala ya kufanya decoration, wakapamba labda majumba yao leo Ashura bwana, wakatia rangi nyumba zao, au pengine wakaziwe kataa za umwezi leo Ashura. Hakuna dalili iliyokuja. Hii tanbihi ya kwanza. Tanbihi ya pili, ما تفعله الشيعه باتخاذ هذا اليوم مهتما لمقتل الحسين به ففيه فهو من ضلالهم. اما سؤال ونلفني ما الشيعه لبي لا كما سكوهي اشراء لكومبوليزا كتوكانا نكوواوا حسين جambo hili ni katika min dalalihim katika kutuwa نفتل. لأن الله لن يأمر ولا رسوله الله سبحانه وتعالى يمنيها كوامرشا ولا رسوله ولا مسمراتها كوامرشا باتخاذ أيام المصائب الأنبياء وموتهم مهتما فكيف بمن دونهم. الله كوامرشا حتى السمول نمسمرات kwamba zile siku zilizokuwa za misiba au mauti ya manabii, wakawa watu wafanye maombolezo, au kwa lugha ya kisasa tutasema kumbukumbu. Sasa usiniambie tena sokuwa nabii, amekufa manabii wengi kabisa, lakini Allah hajaweka suala la kwamba alipokufa nabii Nuhu kwamba ya watu waweze kumbukumbu ya kifo cha nabii Nuhu. Na Mtume mwenyewe hajaamrisha kwamba jamani, yeye Waislamu wekeni kumkumbu au maombolezi ya vifo vya manabii au yale majanga yaliyofika manabii. Sasa usinambie mtu aliyokuwa si mtume. Haya, Hussein mtume. Sasa ikiwa mitume walikufa hakuna maombolezi, sasa unakuja kufanya maombolezi ya Hussein? Kisa nilikuwa mtume wa salamu. Ha, mbona huyu hapa namfanyia maombolezi? Na nini ni yeye? Ukirudi katika tarehe pana gogoro hapa. Hassan na Hussein magoli. Kwa nini Hassan ikawa Hussein afanywa na Hassan na matukio mengi yafanana katika maisha yao? Kwa hiyo wanaofanya Shia haya ni mambo ambayo yanajiri katika upotevu wao, lakini si katika masuala ya dini. Na mara nyingi utaona mashia katika siku kama hizi ni siku ambazo ni za msiba. Wanakuwa na msiba wao. Na kuonesha msiba yao wanavaa nguo rangi gani? Nyeusi. Lakini cha ajabu ni kwamba nguo nyeusi lakini wapiga biriani jamati. Sasa sijui kuzuri gani. Jamati ni kuna biriani. Na ukienda wewe Swahili basi Shia wasema jamatini kaingia Shia golo. Jamatini kaingia golo. Tunajulikana mara moja. Lakini ndio maana kama Shia wakawatenga hawa mashia golo huku Kigogo. Kigogo huku kubwa. Hawasogei kule mjini machaya wengi. Kwa hiyo mashia mambo haya anayofanya ni mambo ya dalali. Ni mambo ya kufikiri. Na hili alhamdulillah tulieleza kwa kirefu katika miaka iliyopita namna gani sunni ahlusunna waljamaa wanavyoitazama Ashura na Mashia wanavyoitazama Ashura. Mashia wao wanaitazama Ashura kwamba ni siku ya msiba na maombolezo. Kwa hiyo haifai kufunga, na wakawa maombolezo marefu katika mzabu zao vingi kabisa kabisa, kwamba Imam Jafar Sadiq akasema mwenye kufunga siku hiyo ataingia motoni. Tukaeleza nafikiri katika wale ambao kama mtu atakufuka maelezo hayo tunaeleza katika darasa zilizopita. Tambihi nyingine ni kwamba jaa fi baadhi riwayati inda Ahmad, zimekuja baadhi ya riwaya katika sunan ya Imam Ahmad. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sumu yawma ashura wa khalifu al-yahud sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, fungeni siku ya Ashura ya mwezi 10 na mwende kinyume na Mayahudi, fungeni siku kabla mwezi 10 na siku baada huu, yani siku ya mwezi 11. Tambii sasa kutoe hapa, fahadha hadithun dhaifun, hadithi hii ni dhaifu. Na baadhi ahlul ilm mfano kusoma katika sahihu fi sunna Abu Malik, yeye akasema hivi kwamba hadha hadithu dhaifu di akai atakati ni tak ni mno bomu kweli kweli ni si. Anasema fi isnadihi, katika sanadi yake yumo Ibn Abi Layla wa huwa sayyid al-hafd wa khalafahu man huwa awtaq min ay mabda mustala ka ata wa ghayr فراه ذلك موقوفا على ابن عباس بسند صحيح لكن بلفظ الصوم يوم عاشوراء يوم التاسع والعاشر وخالف اليهود ولم يذكر فيه الحادي عشر. يعني طبعا كنا حديثي ambao ilikuwa ya Abdullah bin Abbas موقوف لكن مكوجه في سند صحيح ابو طه السلام اكوا amenukuliwa amesema fungeni يوم التاسع fungeni siku ya mwezi 9 wala 10 na fungeni siku ya mwezi 10 na wahalifu al-yahud, lakini hamna neno yaumu kablahu wa yaumu ba'dahu. Kwa hiyo ufungaji wa mtu kufunga mwezi 9 akafunga 10 na 11, hii ya 11 hii haikufungi. Na haya unaweza kuyapata zaidi katika katika kitabu ambacho Al-Albani rahimahullah قد ضعفه على الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيمة وضواه شعيب الأرنؤوط كتك أمر كتك ذل المعادي وتكوتا ما ليس كمان الألباني كتك صحيح من خزيمة أمي كتا لفئي وكنودي كتك صحيح الخزيمة تعليقي الألباني وتكوتا أمي كوليزميا ما يلزو مرح يوه يأثي يعني قام حيكوتي بيك سؤال لكفونجا مويل تكوني لمولا. Ama mwezi 9 hii inathibiti kwa sababu kuna ushawahi kwamba Mtume Salam alisema kwamba yaani mwezi mwaka ujao mtafunga yaumu kabla, yaani kama na tatu hii imethibiti, lakini yaumu hadi iliko ya mwezi 11 ama hii haithibiti. Hii ni tambihi vile vile ningependa kumtoa. Tambihi nyingine ni kwamba bilau ala matakadama infatahu siyamu tatu, ikiwa mtu itamfutu siku ya mwezi 9 kufunga, jaza laho siyamu yaumu al-ashir munfaridan bila karaha. Wasi matakiwa kufunga mwezi 9 na 10 sunna, lakini mwezi 9 ni kufutu ukufunga, ukafunga mwezi 10 peke yake, hii ni kwamba haina tatizo wala kikaraha. Kwa nini? Qala Sheikh al-Islam bin Tayyib rahimahullah wa siyam yawm ashura kafaratan sana kafaratan sanatan wa la yukrahu ifraduhu bis-sawm, ni kwamba funga hii inafunga inafuta madhambi ya mwaka, wala hakuna karaha ya kufunga siku hii moja tu siku kumi mwezi kumi. Kwa hizi ni tambihi ambazo tungependa kuwafahamisha watu kwamba mtu asije akaona kwamba bwana mimi mwezi 9 nimekosa kufunga, Kwa hiyo haina haja tena kufunga mwezi kweli. Unajua mtume alisema mwakani, kwa hivyo akaiacha kufunga mwezi kumi kwa sababu akaacha au imemfuta kufunga mwezi gani, kufunga mwezi tisa. Kwa masala kama haya tunasema ni vizuri kama itakuwa katika hali ambayo ya ukufushi. Na mimi kwa watu wanafahamu suala la ufugaji wa shuraa, kwa hiyo tunasema katika hali kama hii. Sasa tunakuja katika jambo ambalo tunasema ni hivi litakuwa liko katika ile tunasema liko katika line. Yani kama mfano vile wacheza mpira sasa, kwamba Manchester anacheza na Arsenal, wewe waona huko Tanzania line. Sasa tunazungumza kitu kifuatacho line. Kwa mujibu wa kalenda ambayo mimi ninaitegemea zaidi, kwamba Jumamosi itakuwa ni Ashura, Ijumaa ni tatu na Jumamosi ni Ashura. Kwa hiyo vipi, tufunge Jumamosi au tusifunge? Hili jambo ambalo liko live kabisa, yaani sio theory kwamba labda tutazungumza kwamba hivi ndivyo ilivyo, kwamba Jumamosi kesho kutwa tufunge au tusifunge. Na suala hili ni suala ambalo tutalikariri hapa, nasema tutalikariri kwa sababu tushalielewa. Tumelieleza suala hili, nakumbuka kwamba watu watakuwa na kumbukumbu nzuri kabisa. Mwaka 2004 ndani ya msikiti ndani ya msikiti kwamba haifai kufunga siku ya Jumamosi. Na nakumbuka siku za alikuwepo Muhammad Awad, kama kuna mnakasha hapa toshi hapa, msikiti ulikuwa mdogo hivi Poko itakuwa ni wanaari. Yani we, siku ya Arafa, mtu wa sifunge, mimi nakwenda huko. Anjo. Kwa hapa, kamnakasha. Lakini haya yote, nasema, kwa wale walo kuwepo. Mwaka 2004 mpaka leo, umaneka ni gapi? Kumina? Tushirelezo ya jambo hili. Mwaka kumi na moja nyuma, haifai kufunga siku ya huko. Sasa? Na hata tupokuwa tukieleza hilo mwaka hiyo, kuna baadhi ya mashehe zetu wao ndo kwanza wasoma vyuo vikuu hawajamaliza. Sasa tutaeleza kwa ufupi kwamba kufunga siku ya Jumamosi haifai, hata iweje, ikiwa ni Ashura, hata ikiwa vile vile ni Arafa. Na kitabu kikongwe kabisa tulikitumia siku hizo na tunaendelea kukitumia ni kitabu kinaitwa Salamu Minna cha Sheikh Al-Albani rahimahullah. Salamu Minna, kama mtu atakuwa nacho akirudi katika kuanzia ukurasa nambari 405, lakini sisi tunanukuu yale maneno ya ukurasa wa 406. Anasema kwa ikhtisar kwamba وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله تعالى قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم. يعني تأويل الحديث كما كفوق الماموس حيفاي هي نتوكان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الثيمة الألباني فإنه كما قال ابن القيم في تحذير السنة. Na hivi ndivyo alivyosema Ibn al-Qayyim katika kitabu kinaitwa Tahdhibu as-Sunan. Ibn al-Qayyim yeye amezaliwa mwaka 691 na amekufa mwaka 761. Kwa hiyo mwaka 761 mpaka leo mwaka 1430 na takriban miaka 800 na michezo, Ibn al-Qayyim ameelezea masuala haya. Kwa hiyo mtu atakuja kusema ha mambo mapya haya bwana. Bwana hivi si kusikia. Kwanza kukufarikisha bwana. Ah bwana, haya mambo mbona yashasema huko nyuma? Si yashasema miaka 10. Ibn al-Qayyim miaka 80 na huko. kwayo meka amesema meka 600 afa 600 na uchange akasema hivi dalilu ala almani' min sawmihi fi ghairi alfard mufradan au mudhafan, kwa hadithi hii inakataza kufunga siku ya Jumamosi isipokuwa funga hiyo iwe ni ya fardhi tu, na makatazo hiyo yamekuja kuifunga siku hiyo ikiwa ni peke yake au mudhafan, ukaiambatanisha, yani ukasema mfunge Ijumaa na Jumamosi au mfunge Jumamosi na Jumapili. Hadithi itakuja kukataza totally kwamba ikiwa utafunga peke yake au utakuja kuiambatanisha Jumamosi na Jumapili au Ijumaa na Jumamosi. Jumamosi imekuja katazo kwamba hairuhusi kufunga. كما قال ابن القيم في تهذيب السنن لان الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور صومه الا صوره الفرض. رسمه لكما هي الاستثناء الاستثناء معناه كلمه كثيره كما هي exception illa isipokuwa hii, yani al-istithna ni dalili ambayo ilikuwa imekuja ikatanawali ikawa imeshibisha yani haikuwa kwamba imekuja katika dalili al-istithna ya wembamba, yani kuna baadhi ya mambo ya penya imeemea yatanawali imekuja kuenea Yesu ala kwamba haifai kufunga siku ya Jumamosi ila sasa hii ila hii imekuja katika hali ambayo ya kuenea wa huwa yaktadhi ambayo ndio yapelekea kuhukumu annanahya anhu, yani katazo ile la kufunga siku ya Jumamosi yatanawalu kullu suwarin sawmi sawmu ila surat al-fard, ni kwamba yapelekea kuhukumia kwamba kumbe ufungaji wa siku ya Jumamosi wakatazwa kullu suwari, picha yoyote aina yoyote ya funga ambayo si fardhi, aina yoyote ya funga ambayo si nini, si fardhi, istithna hii ila. Kumbe imekuja kufungua kwamba yakatazwa kufunga siku ya Jumamosi funga ya picha yoyote, tengeneza picha hivi. Kuna jiwana Ashura unafutiwa madhambi mwezi uliopita. Kwa hiyo nimeshafunga basi. Sasa nana sura hiyo, umetengeneza sura ya Ashura na sababu zake. Sasa hii haingii hapa. Au unajua Arafa itakuwa siku ya Jumamosi, kwa hivyo nitafunga mimi. Unajua Arafa unapata fadhila kubwa na fungu. Sana tawa sana simu. Kwa hivyo hali hii sura hii haingii, istithna imekuja kuvua fardhi tu peke yake. Sura nyingine yote yafunga madam si fardhi. Haya, tengeneza sura nyingine. Unajua bwana, niambie leo. Kufunga kwa siku ya Jumamosi kumekatazwa ni kuikusudia ile Jumamosi. Ni kwamba mtu kakaa akaikusudia Jumamosi aifunge, wala ana mambo yote yakafunga Jumamosi. Na ikawa siku ya Arafa, mimi nafunga Arafa sifungi Jumamosi. Au hujakusikia tu. Mimi nafunga Ashura na ikusudia Ashura, sikusudii Jumamosi. Ibn Qayyim anasema istithna ya hapa imekuja kukataza kullu suwari, aina yoyote ya funga maltikalri. Ukitegemezea kwamba nitakosa thawabu za Arafa, nitakosa thawabu za Ashura, maadamu si fardhi, basi katazo liko pale pale. Akasema ya kwamba walau kana innama yatanawalu suratul ifrad, lau kama ingelikuwa Jumamosi akakazwa kufunga peke yake, kwa maana mtu akawa aikusudia tu Jumamosi kwamba hairuhusiwi, laqala bwana Mtume salama ingesema hivi, la tasumu yawma sabti illa an tasumu yawman qablahu au yawman ba'dahu, kama ilivyokuja katika funga ya nini. Maneno ya Ibn Qayyim haya watu wasikie, kama hata tunajua bwana kwani kama nakuchanganya, unajichanganya wewe. Maneno ya kwanza miaka 686 ya kwanza. Hii ndio hali. Sasa mtu wewe fanya jitie pambani, ama hata unajua kuna fatawa nimeiona mimi, ikoje fatawa? Fatawa bwana Sheikh fulani kasema inafaa kwa sababu wewe kwa kusudi kufunga Jumamosi. Ibn Qayyim anasema hapana. Kama ingelikuwa kufunga kwa siku moja peke yake imekatazwa, basi kama ingelikuja kwamba msifunge siku ya Jumamosi ila yawman qablahu au yawman ba'da, lakini imekuja ya kwamba la tasumu yawm sabt ila fima kuriba, ila fima kuriba. Kisha akasema maelezo marefu ambayo hatuwezi kueleza yote, lakini tutamjia Albani. Mtu kama anatimamu tamamu minne anaweza akenda. أرسم فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى. إكيوا كيسو في مسؤولي وفكياتي في مولي إما ونشي سينا حفظوا قوانا ومولي وفوينهين زيد يحفظوا شكرا ما ممولئت من الخير يبي لا تصوم يوم السبت الا هذه الاستثناء اكسبشن استيبقوا في مكتوب بيان الصوم يوم الصوم يعني فرض رمضان لا اهل العلم قسم فوق ذا نذير كده في زينيه كثيره خالص تمام وكيتوا رمضان لا نذير بس تبيلي وتوفي الاستثناء يعني من نفوق عشراء هلا فلين نفوق اهو نجوى بسكورة فضيلة هفا لكن ما نسكى جماموت يا مين من نفوق نفوق جماموت نفوق إليه هذا طبع الاستثناء إذن نقيم ونسيما استثناء إمبوة ونسيما كما إمبوة فرض تو نقوم إذا سوالا مين عشراء فرض أو سنة ni unaniuliza mimi nakuuliza fardhi au sunna? Sunna basi atakumsimu kasema illa fi mafruz alaykum huoni baba huoni maanake unajua hii fadhila bana Ashura sunna upande hii basi kushne. Kwa hiyo maelezo ni mengi, tungeeleza hapa mpaka maanake ikabidi sasa tunasema sijui ilikuwaje. Sasa haya tuwaeleza tu kwa maana tabii ni kitu ambacho pengine Jumamosi kinaweza kikatokea hivi. Naam. Tunamalizia Al-Albani mwisho akasema ya kwamba okay, tuchukulia kwamba hadithi ya Abdullah bin Amr ambayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam raika amirai an-nasa'i na jumeo alikwenda kwa huyu bibi anaitwa Juwairia bin Bintul Har. Akamkuta amefunga siku ya Ijumaa na akamuuliza asubuhi, je, ulifunga amsi jana? Wakala akasema la. Akamuuliza aturidhi antasumu, je, unataka kufunga kadha kesho? Akasema la. Akamwambia fikiri hivyo kukua Kwa hiyo al-ilm wengi wakakadhibu ya kwamba hadithi hii yaonesha kufunga siku ya Jumamosi ni ruksa, kwa sababu Mtume alimwambia, je, utafunga Jumamosi kesho? Kwa hiyo tuchukulie kwamba okay, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi sahihi ametoa ruksa hiyo ya kufunga siku ya Jumamosi kwa mujibu wa maulizo na majibu ya jauri ya bisulhal. Lakini kwa upande mwingine, na Mtume huyo huyo akatukataza msifunge siku ya Jumamosi isipokuwa iwe ni funga ya fardhi peke yake. Kwa hivyo hapa kuna vitu viwili, mbona tufanyeje? Haya maelezo Al-Bani rahimahullah ndiyo ambayo yanahitimisha tambihi, nasema walladhi arahu wallahu alam anna hadha aljam'u jayyidan laula amrani ithnan, kwamba kuna mambo mawili hapa ya kutanisha hadithi ambazo za ruhusu Jumamosi na hadithi ya kukataza kufunga Jumamosi, ila mwanzo tuliacha. Lakini la pili anasema anna hunaka majalan akhar litawfiqi waljam'u bainahu wa baina tilka alahali, ni kwamba pana uwanja mpana kabisa mwingine wa kuweza kupata mwafaka na kuziweka pamoja hadithi mbili hizi, hadithi yenye kuruhusu na hadithi yenye kukataza. Na hili tutalazimika akasema kwamba hatuwezi kwenda popote ila isipokuwa analtazima alqawaid alilmiya almansus alaiha fi kutub alusul, itabidi lazima turudi katika zile qaida tuseme zile ile hali ambayo watu wa usul wameziweka, endapo kutokokuwa kuna mgongano wa hadithi mbili zote sahihi, hii yasema hivi na hii yasema hivi, lakini zagongana, je tufanyeje? Vitabu hivi vya fikihi ndivyo vitatupa solution ya jambo hili. Kwa hiyo jambo letu la hivi ni kwamba sika Jumamosi tumekatazwa, lakini kuna hadithi Bwana Mtume kauruhusu, gongana tufanyeje? Ndio Al-Bani sasa anaelezea, anasema ya kwamba ukirudi katika vitabu vya usul, awalan qawluhum idha ta'arada hadhirun wa mubihun quddima al-hadhiru ala al-mubih, endapo kutapokuwa na suala la kukutana, kugongana au kuna accident, ni ajali imetokea baya, mnagongana baina mtu viwili, kitu gani? Baina kitu ambacho yeye ametumia jina, ametumia neno ambalo linatumika katika usul, hadhiru ni jambo ambalo lilikuwa limekatazwa, ukipite tu anasema kwamba kitu hiki kimekatazwa, na kuna jambo mubehun limeruhusiwa jambo hilo. Je, tufanyeje? Watu wa usul wanasema kudimal hadhir ala mubih. Hapa ndipo ambapo napatikana jawabu, ni kwamba lile jambo lilokatazwa huwa lawekwa mbele na ndilo lachukuliwa na lafanyiwa kazi, na jambo liloruhusiwa huwa lawekwa nyuma na halifanyiwi kazi tena. Sasa kwa mujibu wa kesi yetu ni kwamba Jumamosi kufunga la kula hadhi, na hadithi ya Juwairia kwamba Jumamosi ni ruksa kufunga. Kwa hiyo itabidi ruksa na katazo la kuchukua nafasi na ruksa ya kwa nyuma ya kwa pembeni. Kuna maana la tasumu ya usafi hii itakuwa ya kwa mbele mwanzo, na suala la ruksa la kwa nyuma kwa kufunganya siku ya Jumamosi, hata kama itakuwa katika hali hiyo, basi bado itakuwa ni suala ambalo tutasema ni la katazo. Na kipengele kingine ambacho hakituhusu, idha ta'arada al-qawl ma'a al-fi'li quddima al-qawl ala al-fi'li. Na taban jambo hili kama tulivyosema, tunaeleza muda mwingi, na huo ndio usimamizi wetu. Mwezi sio Jumamosi atakufunga Sasa mtu kama akihisi kwamba bwana mimi asinizingue bwana. Sawa, shauri yako. Eh. Shauri yako, sasa tuko ndoana kwa lazima usifunge. Usifunge. Eh, lakini huu ndo uwazi ulio. Na al-Albani rahimahullah akasema katika ukikenda katika kitabu cha silsila al-hadith akaelezea hii katika mujallad wa pili, akaelezea kwa kirefu kabisa, yani anaelezea mpaka namna gani al-Albani rahimahullah alivyofanya munakasha na madoktorati, madoktor watu wana ma PhD anafanya debate nao kuhusu mambo haya, lakini akawatoa nuku. Sasa ukirudi huko akawa ameiweka hadithi moja ndio ungependa kujadiliana na sisi mimi. Bwana Mtume sala anasema hadithi imekuja katika sanad sahih, innaka lan tad'a shay'an lillahi 'azza wa jalla. Yaani wewe utuwaka jambo lolote shay'an, jambo lilo kwa umeliacha lillahi. Lillahi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Illa isipokuwa badalaka Allahu bihi ma huwa khairu laka minhu, Allah akubadilishia kwa lile uliacha lilokuwa bora zaidi. Yaani hadithi hii ya kiria ni kwamba hivi Jumamosi si Ashura na kuna kufutiwa madhambi ya mwezi uliopita mwaka uliomwaka mzima. Kama ikiwa utaacha kufunga Jumamosi kwa sababu ya kumfuata Mtume, la tasumu yawma sabt, Allah atakubadilishia lilokuwa bora zaidi ya hiyo kufutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Lakini haya yote yataka imani kwamba mtu awe amemshiba Mtume. Yaani kuna watu mpaka kuna baadhi ya maneno mtu asaa hapa bwana Mtume miache kufunga Ashura mimi. Sasa kama umemshiba Mtume, Mtume anasema ukiacha jambo kwa ajili ya Allah basi. Kwa hiyo tambii hii ningependa kuitoa kwa sababu inaonekana ni kwamba labda watu wamesahau au watu wako katika hali ambayo ya kudhalilika. Hatusemi ya kwamba kauli nyingine hazipo, zipo. Zipo kauli. Na kuna fatawa za mashehe wakubwa, kwa fatawa za Utaimin rahimahullah. Auliza sana swala hili na ajibu kwamba yafaa kufunga siku ya Jumamosi kwa sababu wewe hufungi ile Jumamosi, unaifunga ile nini, Ashura au Arafa. Kwa hiyo fatawa hizi zipo, kwa hatusemi ya kwamba ikawa masala ya watu kusema ile namna bwana atufarikisha, anatufarikisha. Ishaa kusema mwezi wa Ramadhani tulizungumzia habari ya kwamba masahaba walikuwa ikifika kumi la mwisho hawafungi kitu, wakina nyumbani alafu wakaamshana wakarudi. Kuna watu bwana wakaanza Abu Harka bwana anafarikisha safu ya masala. Bwana haya mambo ya kikini haya, wewe ukiona kwamba hili alikulikoa basi. Lakini hatuwezi kwamba wewe kwa sababu una yani mimi niko kinyume na wewe ikaa sasa ndo tuanze uhasama, wewe unafunga Jumamosi mimi sifungi ikaa ndo chuki. Sasa tutachukiana kwa mangapi katika ikhlasu za kifikihi? Kuna mtu hapa akiona katika rukuu sami Allahu liman hamida, mimi sirudi niko hasa nimchukie huyo. Sasa hizi ni fikihi. Kwa hiyo mambo ya kifikihi yaachie, kama ni fikihi hakutokuwa na suala la ugomvi kwamba hawa wanachukiana kwa sababu msimamo. Lakini hii ningependa kukariri ya kwamba msimamo wetu la tasubu ya msafti ni hadithi ambayo inakataza kufunga siku ya Jumamosi, hata ikiwa ni Arafa, hata ikiwa ni Ashura na nyinginezo. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, kama kuna maswali pale tafadhali.